Tuzali kolelonga inayo mbula mobimbele kita konsangote. Nazala kika kande kolanda ba pantalon pe ba polo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpeo yebisanga esoki ozala kasolo na situation. Nabaye nanga inde barandevu na kati yazo nazali mwasi okobala. Nakoya bisa yosu kisanga eso kiyozala kavwayi uke bananzo tonanga. Yozali isuka ya mobali nda kote mbeto ya kolala de. Lelonga inayo mbula mobimbele kita konsangote. Nazala kika kande kolanda ba pantalon pe ba polo na kitoko ya elongi. Nakotuna mpeo yebisanga eso kiyozala kasolo na situation. Nabaye nanga inde barandevu na kati yazo nazali mwasi okobala. Nakoya bisa yosu kisanga eso kiyozala kavwayi uke bananzo tonanga. Yozali isuka ya mobali nda kote mbeto ya kolala te. Evelina, yozali mobali nde ya maloba. Na kitoko na yonga na linga e, na komande kokanisa. Yo mobali oyo, ozanga na buku nde ya mpako. Kokotambola nde na kobombana, zala nde na makanisi. Kolete, nakene libala nde ya monoko, na motindo yango salinga, Evelina, Evelina, Evelina. Linde ya maloba na kitoko na yonga na linga e, na komande kokanisa. Yo mobali oyo, yo zanga na buku nde ya mpako. Kokotambola nde na kobombana, zala nde na makanisi. Ngai kolete, nakende libala nde ya monoko. Na motindo yango salinga, Evelina, Evelina, Evelina. Na koyebisa yo sukisa ngai, soki ozala kavwayi uke bananzoto na ngai. Yozali isuka ya mobali nda kote mbeto ya kolala te.